tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są optymistyczne sygnały ze strony Amerykanów przed jutrzejszym spotkaniem z delegacją ukraińską w Arabii Saudyjskiej. Szpitale otrzymają ponad 5 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Sprawdzimy też, do kogo powędrowały orły polskie nagrody filmowe. Amerykanie optymistami przed jutrzejszymi rozmowami z ukraińskimi władzami w Arabii Saudyjskiej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że spotkanie wysłanników prezydentów USA i Ukrainy ma pokazać, na jakie ustępstwa gotowy jest Kijów. Nie będziemy siedzieć w pokoju i rysować linii na mapie. Tak w drodze na rozmowy z Ukraińcami w Arabii Saudyjskiej mówił Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślał, że celem spotkania jest co innego. Chodzi o to, by mieć ogólny obraz tego, jakie ustępstwa są dla nich realne i czego potrzebowaliby w zamian, a następnie poznać stanowisko Rosji w tej sprawie. Marco Rubio dał też do zrozumienia, że teraz nie dojdzie do podpisania umowy surowcowej. Zamiast memorandum o porozumieniu chcielibyśmy podpisać konkretną umowę, co zajmie trochę więcej czasu. A tymczasem Ukraińcy kładą na stole propozycję częściowego rozejmu. Kijów chce, by ustały ataki z morza i powietrza. Karol Darmoros, Polskie Radio. 5 miliardów 200 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do szpitali i oddziałów onkologicznych w całym kraju, przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Resort zdrowia poinformował, na co przeznaczy największą część pieniędzy, które trafiły na ochronę zdrowia z KPO. Pieniądze trafią do 102 szpitali, zarówno wysokospecjalistycznych, jak i miejskich oraz powiatowych, z oddziałami onkologicznymi. Będą przeznaczone na najważniejsze potrzeby, powiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Sprzęt, infrastruktura ważna dla diagnostyki i terapii, to jest także zwiększenie komfortu pacjentów. Najwięcej środków trafi do szpitali w województwach śląskim, mazowieckim i łódzkim. Niewykluczone, że placówki, które nie znalazły się na liście, też otrzymają pieniądze, dodała wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Ponieważ przewidzieliśmy kwotę 250 milionów złotych na procedurę odwoławczą. W ramach Krajowego Planu Odbudowy do systemu ochrony zdrowia trafi w sumie 18 miliardów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kilkaset pożarów traw, ofiara śmiertelna i tysiące spalonych hektarów to bilans poniedziałku, podczas którego strażacy znowu walczyli z ogniem na łąkach, nieużytkach i w lasach. Jak powiedział nam Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej, najwięcej pożarów odnotowano w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim i podkarpackim. Tego typu zdarzenia bardzo często wywoływane są właśnie przez ludzi, to są celowe podpalenia. Groźny pożar traw miał miejsce w województwie mazowieckim, w Woli Gutowskiej, w powiecie radomskim. Strażacy walczyli z pożarem około 90 hektarów traw. W kulminacyjnym momencie droga krajowa nr 7 została zablokowana. Groźne pożary traw i lasów miały miejsce również w województwie podkarpackim, między innymi w powiecie brzozowskim, gdzie ogień zagrażał lasom. Następny pożar to pożar lasu i nieużytków w powiecie kolbuszowskim. Tam zagrożony był budynek mieszkalny. W tym roku doszło już do blisko 8 tysięcy pożarów traw. To 4-krotnie więcej niż rok temu o tej samej porze. Dziewczyna z igłą, zwycięzcą Orła w kategorii Najlepszy Film. Filmową nagrodę w kategorii Najlepszy Reżyser otrzymał reżyser tego obrazu Magnus von Horn. Filip Pławiak został laureatem filmowego Orła w kategorii Najlepsza Główna Rola Męska w filmie Biała Odwaga. Podczas gali wręczenia nagród dziękował ekipie filmowej i rodzinie. Wszyscy wiemy, jak dużo energii, jak dużo emocji kosztuje nas ta nasza praca i cieszę się, że tę cząstkę, którą oddałem temu filmowi, Państwo docenili. Dziękuję oczywiście Marcinowi Koszałce. Marcin, uwierzyłeś we mnie kilkanaście lat temu i dalej wierzysz. Jestem Ci za to wdzięczny. Dziękuję producentkom Agata Szymańska, Magda Kamińska. Stworzyłyście nam fantastyczne warunki do pracy nad tym filmem. Jesteście cudowne i praca z Wami to wielka przyjemność. Filmową nagrodę Orła w kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca otrzymała Vic Carmensone za rolę w filmie Dziewczyna z igłą. Nagrody Polskiej Akademii Filmowej przyznawane są po raz 27. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od tenisa i to niestety błyskawicznego. W trzeciej rundzie w Indian Wells Alex de Minaur nie dał złudzeń Hubertowi Hurkaczowi, wygrywając 6-4 i 6-0. Mecz trwał 74 minuty. Za turniejową burtę wypadł również nasz czołowy deblista Jan Zieliński i Gilles Sander. Już w pierwszej rundzie przegrali z Jukim Bambrim z Indii i Szwedem André Goransonem. Oni jednak stawili większy opór niż Hurkacz, 6-3, 6-7 i 8-10. Zwariowany mecz piłkarski w Lublinie. Motor zremisował z Legią Warszawa 3-3 w poniedziałkowym szlagierze na zakończenie 24. kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwo wymknęło się wojskowym w setnej minucie spotkania. Trener Gonzalo Feo. Nie broniąc lepiej niż tu, nie mam czego szukać. No. Nie możesz iść po raz kolejny na wyjazd, strzelić bramkę, 3, tracisz 3. To dzisiaj był nasz 40. mecz w tym sezonie. Mamy podejrzę 86 albo 87 bramek strzelone w tym sezonie. To jest średnia, powiedzmy, 2 bramki na mecz, ale bardzo rzadko utrzymujemy czyste konto. No. Bo nasz bronienie nie jest na odpowiednim poziomie, tak jak i nasz poziom zarządzania meczem. Po 24 kolejkach liderem Lech, punkt przed Rakowem i 2 przed Jagiellonią, Legia tuż za podium, Motor 8. Broniący tytułu hokeiści Unii Oświęcim w pierwszym meczu serii półfinałowej pewnie pokonali na wyjeździe GKS Katowice 4-1, mówi Kamil Sadłocha z Unii. Może to nie był nasz najlepszy mecz, ale tak będzie w play-offach i trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby strzelić bramki, nawet jak masz mało strzałów. Myślę, że jak zawsze zaczynasz serię, wiesz, play-offy na wyjeździe, to trzeba się skupić na obronie. Wiesz, że przeciwnik da wszystko z siebie z ofensywnie, to trzeba ich zmęczyć defensywnie i będziesz miał okazję ofensywnie. Dopiero pierwszy mecz, no jeszcze daleka droga. GKS Tychy prowadzi już 2-0 z Jastrzębiem. W drugim meczu półfinałowym przed własną publiką GKS wygrał 3-1. Ciekawostka w Ekstraklasie siatkarek. Wicelider ŁKS pożegnał się ze szkoleniowcem Alessandro Chiappim. Na jego miejsce zatrudniono Zbigniewa Bartmana. Świetny niegdyś siatkarz zadebiutuje na ławce trenerskiej. Nigdy dotąd nie pracował w tym charakterze. Skra Bełchatów pokonała na wyjeździe do Katowic tamtejszy GKS 3-0, a hashtag Wolej Wrocław wygrał z MKS-em Kalisz 3-2. Tej nocy i w ciągu dnia jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu lokalnie mogą być dość intensywne. W Tatrach popada natomiast śnieg. Nad ranem na termometrach od 1 do 9 stopni. W ciągu dnia od 6 nad morzem do 15 w centrum i najcieplej 18 stopni na Podkarpaciu. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie, a gościem cyklu Ludzie dziś jest aktor Robert Kudelski. Dzień dobry, Robercie. To są ludzie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas. To bardzo miłe. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteś postacią wieloformatową i wielkoformatową i tak naprawdę to zastanawiam się, od czego zacząć. Chyba zacznę od tego, z czym ja cię ostatnio kojarzę, bo tutaj w Trójce dużo mówiliśmy. Ostatnio przed kilkoma dniami obchodziliśmy, właściwie nie świętowaliśmy, tylko obchodziliśmy Światowy Dzień Otyłości. Tak, 4 marca. Tak jest. Obydwaj wiemy, jak to jest gigantyczny problem w skali nie tylko naszego kraju, ale generalnie globalnie. Mówimy coraz częściej o pandemii otyłości. Ty jesteś ambasadorem bardzo ciekawej inicjatywy. Porozmawiamy szczerze o otyłości. No jest to najbardziej widoczna i wybijająca się choroba w społeczeństwie dzisiaj. Od razu widać. Tak, tak. Tak. Jestem ambasadorem. Porozmawiamy szczerze o dumnym otyłości. Dumnym ambasadorem. Dumnym ambasadorem, aczkolwiek początki były dla mnie stresujące, żeby zostać tym ambasadorem, dlatego że w momencie, kiedy dostałem propozycję taką, żeby wesprzeć tę kampanię, to sobie tak pomyślałem, kurczę, to znaczy, że wszyscy mnie widzą właśnie w taki, z takiej perspektywy człowieka z nadmiernym BMI i tak dalej, więc bardzo długo się nad tym zastanawiałem, ponieważ każdy chce myśleć o sobie, że jest ładny, szczupły. I oczywiście tak nie było, bo ja, jak większość ludzi, przez całe życie zmagałem się z, później się okazało, z chorobą otyłościową, całe życie na różnego rodzaju dietach, często niestety bardzo negatywnie wpływających na zdrowie. I generalnie miałem z tym problem. Ale sobie pomyślałem, kurczę, jeżeli ktoś tam sobie wymyślił, że ja mogę być osobą, która, tak powiem, popchnie temat do przodu, no to się zgodzę, przecież zawsze coś mam wyobraźnię, zawsze coś ponaopowiadam na ten temat. Tym bardziej, że masz dużą łatwość mówienia. Dziękuję ci bardzo. Musisz mnie stopować, bo ja mogę mówić. Nie, i mówić. Mów. Mamy czas. I w momencie, kiedy rozpoczęła się pierwsza edycja, właściwie trzecia, a moja pierwsza edycja jako ambasadora kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości, nagle spotkałem się z osobami, że tak, to moje takie, dam sobie radę, coś tam powiem, jeżeli coś tam to da. Nagle się okazało, że tu niestety nie ma żartów. Spotkałem się z wybitnymi specjalistami, spotkałem się z osobami, które naprawdę miały czasami zrujnowane życie poprzez wykluczanie, poprzez samowykluczanie, poprzez stygmatyzację, poprzez jedną z ponad 200 chorób, które są pochodną choroby otyłościowej. I nagle sobie tak pomyślałem, mówię, kurczę, to nie są żarty, to trzeba do tego podejść na 150% i z tym, przed czym się chowałem, o tym, o czym nie chciałem rozmawiać, co było moją, nazwijmy to, piętą achillesową i psychicznym obciążeniem, musiałem się też z tym zmierzyć i powiedzieć, dobra, idziemy na 150%, muszę powiedzieć prawdę. To była jakaś taka terapia dla ciebie też w tej materii? Zdecydowanie to była dla mnie terapia. Chyba to jest jeden z takich tematów, do którego naprawdę podszedłem bardzo uczciwie i bardzo rzetelnie od samego początku. I w momencie, kiedy zacząłem zauważać, że to są jakieś efekty, że to nie jest tylko performance, to nie jest tylko tak, że tam sobie zrobimy konferencję, wstawimy kilka zdjęć w internecie, że coś takiego się odbyło, tylko rzeczywiście jest w tym jakiś głębszy sens, bo my jesteśmy w bańce tutaj w Warszawie, gdzieś podróżujemy, tak. Mamy bardziej otwarte głowy i tak dalej, natomiast ludzie w małych ośrodkach docieraliście do takich kampanii, po prostu nie wiedzą, do kogo się zwrócić i gdzie się zwrócić. Tak. A po tej kampanii nagle się okazało, że jest strona internetowa, są kontakty do specjalistów, do nie tylko lekarzy, specjalistów takich, nazwijmy to, klasycznych, prawda, kardiologów i tak dalej, ale również do psychologów. Można zadzwonić, jest telefon zaufania, można napisać, można naprawdę znaleźć pomoc. I myślę, że jedną z takich głównych rzeczy, które mi się bardzo podobają, to to, że ludzie wreszcie wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. Bo na przykład ja właściwie choruję na chorobę otyłościową od dziecka, no to jak byłem nastolatkiem albo miałem 20 parę lat, to nawet gdybym chciał uzyskać gdzieś pomoc, to nie wiedziałbym się w ogóle, gdzie zwrócić o tę pomoc. A sytuacja też była taka, że ludzie też sobie, lekarze nie nazywali otyłości chorobą otyłościową. Lekarze... Nadal tego, Robert, nie robią. Nadal tego nie robią. Bardzo wielu uważa... A w ogóle generalnie my uważamy, społeczeństwo uważa, że jeżeli ktoś ma nadmierne kilogramy, to nie dba o siebie, zajada, jest leniwy i zauważ, że na przykład jak się spotykamy... Mniej się rusza, a więcej je. To taka jest... Tak. I muszę ci powiedzieć, że ja też często, bardzo długo tak myślałem. Rozwiał moje wątpliwości profesor Bogdański całkiem niedawno. Powiedział, że w chorobie otyłościowej jest tak, że jeżeli ona się już rozpędzi, to nawet gdybyś ćwiczył ponad miarę, gdybyś rzeczywiście był na restrykcyjnej diecie, to ta spadek tkanki tłuszczowej jest absolutnie minimalny. Absolutnie. No ja właśnie tak się zacząłem zastanawiać nad sobą, bo ja w sumie też, wiesz, prowadzę bardzo aktywny tryb życia, wiesz, mam dwa duże psy. No tak. Każdy pies musi wyjść 3 razy na spacer. No przynajmniej jeden spacer musi mieć 40-minutowy. Możesz sobie pozwolić obciąć im, jak nie masz czasu, zrobić 2 spacery po 20 minut. Mhm. Czyli to już na jednego daje 80 minut. To jest 160 minut, czyli ile? Prawie 3 godziny dziennie spędzam na spacerach z dużym psem, z którym nie spaceruję, bo czasami biegam. Poza tym prowadzę aktywny tryb życia z racji zawodowej, przemieszczam się, wszystko. I sobie tak uważałem, że to jest bardzo krzywdzące, jeżeli się mówi właśnie komuś, że po prostu nie wiem, że nie dba o siebie, nie rusza się, zajada. I też się zastanawiałem, na czym to wszystko polega. U mnie jest ta kwestia w taki sposób przejawiająca się, że na przykład mam moment, absolutnie chciałem powiedzieć, że tak powiem, tak zwane badania pokazują, że jest wszystko okej. Ale mam taki moment, że na przykład chudnę. Mhm. i nie zmieniam swojego stylu bycia. Tracę kilogramy, a za chwilę znowu one wracają. I to nie jest ani żaden efekt jojo, że tam, nie wiem, drakońska dieta i później nagle, wiesz, musisz sobie zjeść 10 pączków, bo organizm się domaga, nie? Mhm. Także to są nieprawdopodobne historie, które są związane z naszym organizmem, z naszą psychiką też. Dlatego bardzo często pomoc psychologiczna tutaj jest jakby podstawowa. Nieodzowna, prawda? Podstawowa, bo trzeba też, bo my sami swojemu organizmowi my musimy powiedzieć, dobra, słuchaj, musimy być dla siebie dobrzy. Jeżeli... Co to znaczy? To znaczy, że musimy po prostu... Wsłuchujemy się w niego? Wsłuchujemy się w niego. Staramy się być dla siebie dobrze. Staramy się o siebie bardziej dbać, bo to jest to, co ludzie mówią, że nie dba o siebie, dlatego tak wygląda. My niestety musimy o siebie dbać bardziej. Każdego dnia. Każdego dnia. Każdej chwili. Każdego dnia, w każdej chwili być po prostu dla siebie dobrym, bo dookoła są różne historie i, że tak powiem, ludzie powetują nam te straty negatywnej energii, więc my choć bądźmy dla siebie dobrzy. Robert, wiem też skądinąd, że mnóstwo ludzi, właściwie gro ludzi w naszym kraju, pewnie nie tylko w naszym kraju, nie wie, że jest chorych na otyłość. Ty też wspomniałeś o tym, że de facto bardzo długo nie wiedziałeś. Nie, ja się dowiedziałem 2 lata temu dopiero. Dopiero jak spotkałem naprawdę ludzi mądrych, bo nie czerpałem informacji, prawda, z internetu ani znikąd. Nie oglądałem jednego z seriali medycznych i nagle przyłożyłem sobie, tak jak wielu ludzi robi, przyłożyłem sobie objawy i chodzą do apteki i kupują lekarstwa, bo wydaje im się, że to mają. Ja też bardzo długo psychicznie z tym walczyłem. Mhm. Ja odsuwałem od siebie w ogóle taką kwestię. Dla mnie w ogóle kwestia otyłości, kwestia nadmiernych kilogramów zawsze była wielkim problemem. Mhm. Wiedziałeś, że od dziecka się z tym borykałem? Od dziecka się borykałeś, z tym, tak, od dziecka się z tym borykałem. I to zawsze był mój gigantyczny kompleks, wiesz? I to wyglądało mniej więcej w taki sposób, no to takim szerokim echem się odbiło, jak zostałem ambasadorem kampanii, porozmawiam jeszcze o otyłości, bo powiedziałem o jednej historii, która nadal jest historią, właściwie historią, nadal jest taką rzeczą, która się nie zmieniła i pewnie już się nie zmieni, co bardzo wstrząsnęło mnóstwem ludzi i wracają do tego czasami, jak się spotykamy, gdzieś rozmawiamy przy okazji innych rzeczy, że ja od dziecka miałem jeden problem. Jak w łazience nigdy nie spojrzałem na siebie w lustro, dopóki się nie ubrałem. Nigdy. I do dzisiaj to mam. Naprawdę? I to jest na takiej zasadzie, że nie wiem, wychodzisz spod prysznica, omijasz siebie, dopiero jak włożysz na siebie te wszystkie worki, piżamy albo coś tam, to dopiero można na siebie spojrzeć. I słuchaj, i to jest nieprawdopodobne, bo zawsze o tym pamiętam i mówię tak, a może dzisiaj? A mówię, nie. To jeszcze do przepracowania. Jeszcze do przepracowania. A może w ogóle tego nie przepracuję, wiesz? No pewnie. To w tej chwili jest też większa świadomość. Wcześniej to było na takiej zasadzie. Najpierw tam nastolatek, bo wyrośnie, nie? Tak się mówi rzeczywiście. Tak. Zobacz, jak się ludzie spotykają na przykład po jakimś czasie, to nie mówią cześć, co u ciebie słychać, tylko cześć, przytyłeś, schudłeś. To są pierwsze teksty, które się słyszy. Tak. W tym momencie się tego uświadomiłem, tak. Tak. To jest pierwsza rzecz. Tak. Pierwsza rzecz, przytyłeś, schudłeś. Przytyłaś, schudłaś. Tak. Ludzie też z otyłością też sami się wykluczają, bo uważają, że do czegoś nie są wystarczająco dobrzy. Otoczenie ich wyklucza. Nie wiem, kobieta, która ma nadmiar kilogramów, nie traktuje się w kategoriach, nie wiem, atrakcyjności, tylko ona co najwyżej może być dobrą przyjaciółką. Zauważ. To są takie stereotypy, w których my jak gdyby funkcjonujemy i no oczywiście też jest bardzo dużo zarzutów, a mówicie o tym, a na przykład są ludzie, którzy na przykład mają, że tak powiem, nie mają nadmiernych kilogramów, tylko mają dużo mniej niż mieć powinni. Ja mówię, no to skrzyknijcie się. Róbcie, mówcie o tym, pomagajcie, opowiadajcie o swoich doświadczeniach, otwórzcie się na to, może komuś pomożecie. Ja sam w ogóle miałem sytuacje takie, że zaczepiali mnie ludzie w ogóle w środkach transportu, bo jeżdżę środkami transportu. Ja też. Tak, 131 do ciebie przyjechałem. I słuchaj... Z której strony? Z Sadyby? Z Sadyby. Jestem chłopak z Sadyby. No to świetnie. I zaczepiali mnie ludzie... Słuchaj, podeszła do mnie pani. No, słuchaj, no, modelka. Modelka. I to w takim dobrym, wiesz, takim dobrym tego słowa znaczeniu. Przepiękna kobieta, atrakcyjna, super. I ona mi mówi, panie Robercie, bardzo panu dziękuję za to, że pan tak dużo opowiada na temat choroby otyłościowej. Ja sobie tak siedzę i tak patrzę na nią. Ale Robert chyba nie ma lepszej nagrody. No tak. Prawda? Tak, ale wiesz, ale też... I też, wiary w to, co robisz. Ale nie? też ulegasz takim stereotypom, bo sobie tak patrzysz, sobie tak myślisz, no dobra, ale to bardzo proszę. Sobie myślę, rozumiem, może nie, dziecko, okay. może mąż, może narzeczony, mm-hmm. narzeczony, nie, nie na wiadomo. Na pewno nie ona, tak? Na pewno nie ona. A ona mi mówi, że ona choruje na chorobę otyłościową od 20 lat, ma zdiagnozowaną chorobę otyłościową. I ja mówię, ale w ogóle jak? Jak to jest możliwe? Taka piękna kobieta, mhm. szczupła, tak. ona mówi, tak, u mnie to jest na tle psychicznym i to jest na takiej zasadzie, że tego, czego nie widzą inni, ja to widzę. Mhm. I na przykład cały czas po prostu dbam o siebie, żyłuję ten organizm i tak dalej, i tak dalej. Jak mi wejdzie 2 kilogramy, zamykam się w domu i 2 miesiące jestem w totalnej depresji, mam myśli samobójcze. Zobacz, jak to jest wielowymiarowa choroba. Tak, prawda? Że to nie tylko, że o, zobaczymy, że ktoś tam, tak. prawda, nie nosi 30, tak, kobiety 36, góra 38, a tak. więcej to by było widać, prawda? Tylko, tak. że to są też, wiesz, bardzo dużo jest takich uwarunkowań psychicznych. Absolutnie tak. Robercie, wspominaliśmy o tym, że długo nie wiedziałeś o tym, że masz chorobę otyłościową, że w jakiejś mierze byłeś też stygmatyzowany, będąc dzieciakiem. No, ale ostatni byłem zawsze wybierany do zespołu piłki nożnej, zawsze na bramkę. Gruby na bramkę. Było, no. Ale potem z kolei wiem, że zacząłeś przyjawiać talenty lekkoatletyczne. No tak, tutaj to w ogóle bardzo śmieszna historia. Opowiadaj. No, w jednym z większych klubów, no nie tylko lekkoatletycznych, w Łodzi byłem w sekcji lekkoatletycznej, mam bardzo duże doświadczenie i też duże sukcesy w biegach na średnie dystanse, 800-1500 metrów. Mordercze dystanse, mordercze dystanse, swoją drogą nawet mam 8 miejsce na, chyba to było ostatnia? Chyba ostatnia, tak kiedyś były takie ogólnopolskie spartakiady młodzieży. Były, oczywiście. No i ja w finale zająłem 8 miejsce. Świetnie. A na 800 czy na 1500? Na 800. Mordercze dystans, naprawdę. Tak. Także to o ironio losu mhm. się okazało, że tutaj mam pewne sukcesy. W szkole już zacząłem przejawiać, mimo że... Ale też każdy na mnie patrzył z perspektywy takiej, że ma troszeczkę więcej kilogramów, to ostatni przybiegnie, nie? Aha. Na szczęście... Ale ty nie byłeś wyżyłowany przez to bieganie tych dystansów? Nie było tego momentu w twoim życiu, żebyś bardzo szybko... Był, w pewnym momencie był, naprawdę, w pewnym mhm. momencie był, bo ja tak miałem od 75 mhm. do 120. Okej, okay. To tak, spore wahania. Tak. Spore wahania. Przy czym od razu mówię, że to nie wiązało się ze zmianą trybu życia albo zmianę z trybu aktywnego na siedzący, wiesz, to były różne historie. Prawdopodobnie jakbym się poddał takim, wiesz, intensywnym jakimś naprawdę już takim intensywnym badaniom, prawdopodobnie tam były też pewnie jakieś sprawy, czy tarczycowe, czy hormonalne, czy insulinooporność w pewnym Jasne. Momencie, bo to wiadomo, bo ten nadmiar kilogramów powoduje też, że my jak gdyby jesteśmy... właściwie skazani mm-hmm. prawie niemalże na ryzyko ponad 200 chorób. Mm-hmm. W związku z tym, jeżeli tych kilogramów jest troszeczkę więcej, to też ten organizm inaczej funkcjonuje. Serce inaczej funkcjonuje, bo inaczej się toczy krew w 80 kilogramach, inaczej w 120, no, inaczej się tak. chodzi. Stawy są obciążane. Też organizm generalnie no, musi więcej pracy wykonać. No i jest bardziej dociążony. I bardziej się zużywa. No, absolutnie tak. Tak sobie myślę, że przy tych wszystkich problemach, które miałeś przez tę stygmatyzację, o której wspominałeś, jak to jest możliwe, że ty poszedłeś w taki zawód, który wymaga obnażenia i to takiego naprawdę kompletnego? Słuchaj, to chyba, ja właśnie kiedyś się nad tym zastanawiałem, bo ktoś mi zadał takie pytanie i sobie pomyślałem, że chyba to jest jakaś forma, to była też jakaś forma terapii. Mm-hmm. No oczywiście nie byłem taki mądry i mając mm-hmm. lat tam 17, kiedy zacząłem jeździć na konkursy recytatorskie i wygrywać się i tak dalej. Ale myślę, że gdzieś podświadomie to była taka moja terapia, żeby po prostu wyjść z tego takiego kokonu, który dawał mi takie poczucie bezpieczeństwa, a bałem się wyjść, dlatego że bałem się skonfrontować z środowiskiem, bo tak. rzeczywiście... Z otoczeniem, bo rzeczywiście bardzo dużo krytycznych rzeczy na swój temat słyszałem. Tak to potraktowałem i akurat miałem szczęście, że... Ale waleczne serce też masz. Hmm? No bo to trzeba być walecznym, żeby się zdecydować na taki krok. Żeby tak walczyć, nie? Tak. A wiesz co, ja właśnie cały czas powtarzam, że ja nie wiem, czego ja w życiu chcę, ale wiem, czego nie chcę. Mhm. I widocznie tak żyć nie chciałem. Mhm. Nie dawało mi to satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa, mimo że wydawało mi się, że dobrze, to już znam, to poletko już znam i tutaj jakoś sobie, że tak powiem, dożyję. Także tak, to potraktowałem jak terapię i taką bardzo dobrą terapię, bo w gruncie rzeczy mogłem normalnie funkcjonować. Nie miałem specjalnie dużo problemów ze swoimi problemami, mm-hmm. dlatego że bardzo pięknie mogłem się chować za postaci. I tutaj nie było wstydu. To nie było wstydu. Ja nigdy nie miałem kłopotu z tym, żeby, nie wiem, żeby się bardziej pokazać na przykład coś tam, bo przecież to nie ja, to przecież to jest moja postać, prawda? I tak dalej. Co ciekawe. Więc to mi dawało siłę i to była taka dla mnie terapia. Też dawałem sobie bardzo dobrze radę z różnym, bo później zaczęły się oczywiście media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, kto komentuje i jak komentuje i że jest duża fala hejtu, ale to też była sytuacja taka, że nawet, nie wiem, jak mojego bohatera tam jakoś tam krytykowano właśnie ze względu na, na nadmiar kilogramów, a kamera jeszcze dodaje od 5 do 7. Od 5 do 7, tak? Od 5 do 7, tak. Wyliczone. Wyliczone wszystko jest. To ile kamer miałeś na sobie? Takie pytanie kiedyś usłyszałem. Także zawsze to brałem, zawsze to filtrowałem przez moją pracę. Tak. Przez moją pracę. Aczkolwiek cokolwiek nie zrobiłem w tej pracy, nie wiem, czy to był spektakl i dobra rola, czy zła rola, czy koncert, czy coś tam, to zawsze pod spodem była grupa ludzi, którzy kompletnie przyczepiali się do tego, że a gruba, za po co się pcha do telewizji, a świnia, a tamto, a tamto. No ja oczywiście miałem grubszą skórę z racji tego zawodu. Ale nie na tyle grubą, żeby tego nie przyszło. To zawsze jest przykre. Jasne. To jest zawsze po prostu nieprawdopodobnie przykre i człowiek naprawdę może stracić w ogóle sens życia i robienia czegokolwiek, czytając o sobie takie różne rzeczy. No. Zwłaszcza w swoim zawodzie. No to właśnie. Słuchaj, kolejny wątek związany będzie z tym, że ty, przynajmniej na początku tej swojej kariery aktorskiej, gdy zrobiło się to głośno, to ty miałeś takie... Byłeś amantem, amancik, po prostu. Tak. Amancik, tak. Byłem amancik. I właściwie no to nie tak jak teraz jest, że teraz wszyscy są aktorami, tylko jednak tam nas było trochę mniej. No, i tak oczywiście. Dalej. Więc ja nagle tak się, że tak powiem, wyklułem z tej szkoły. Aczkolwiek nadal byłeś się... starannie wykształconym amantem. Starannie wykształconym amantem, aczkolwiek się zastanawiam, skąd w ogóle się to wzięło. Patrząc na siebie, mówię tak, że na mnie zobaczył amanta. No może dlatego, że miałem po prostu usta na pół twarzy wtedy. ale rzeczywiście, bo to się tak, wiesz, bo to tak idzie, jak ktoś w tobie coś zobaczy, to nagle się okazuje, że wszyscy widzą to samo. W tym zawodzie. I tak też było. Jak Hanuszkiewicz we mnie zobaczył, że jestem dla niego idealnym Romeem do Romeo i Julii, zrobię u niego dyplom i zrobię u niego swój debiut w Warszawie, to wszyscy się pukali w głowę na początku w szkole mój. Kudelski na Romea, tu jest tam nie będę mówił nazwisk kolegów, ale ten powinien zagrać Romea, a ten idealny Romeo, co on bierze Kudelskiego, nie? Klasyk. To klasyk, no. Jak zagrałem tego Romea u Hanuszkiewicza, to nagle się okazało, że wszyscy się obudzili i nagle mówił, o, amant. I tak mnie wrzucili, wiesz, do tego właściwie pudła amantowego i... Jak w wabanku, zrobili z ciebie szuflada, tak? Słuchaj, nic nie... chodziłem na castingi i nic nie musiałem grać, nikogo to nie interesowało, czy ja cokolwiek potrafię. Aha. Nikogo. To chodziło o to, żeby po prostu wkleić mnie gdzieś, bo sobie tam pomyśleli, że jestem amantem, nie? Ale też zarabiali po prostu na tym dzięki tobie i tyle. No oczywiście, zarabiali bardzo dużo, ja zarabiałem bardzo mało, bo mi tłumaczyli, że najpierw się muszę wybić, to najlepiej za dara. Albo za bardzo małe pieniądze. No tak było na początku, a później z kolei zmieniły mi się warunki. Pomimo tego, że tak jak mówisz, niespecjalnie zmieniłeś sposób swojego życia, prawda? Tak. I styl życia. Tak, ale ci mówię, ja z tak zwanego przysłowiowego amanta 75, tak. Po 2 miesiącach miałem 95. I to jest, i to nawet no ja nie wiem, trzeba by było chyba startować codziennie w jakimś konkursie jedzenia hamburgerów, żeby przez 2 miesiące tyle tylko przez samą zmianę żywienia i coś tam tyle przycyć. Tak. No. Także te warunki mi się bardzo zmieniały, więc później była sytuacja taka, że generalnie środowisko było bardzo tak zdezorientowane, bo właściwie nie wiadomo było, na co mnie zaprosić. No bo dzisiaj mnie zaproszą, wyglądam tak, a zdjęcia się zaczną za 3 miesiące, może być inaczej. Także u mnie to było w jedną i w drugą stronę. U aktorów czasami to jest tak, że tylko w jedną jest, do filmu chudną. Teraz mówisz o tym z dystansem i z uśmiechem w oczach. Podejrzewam, że wówczas nie było ci do śmiechu. W ogóle mi nie było do śmiechu, wiesz, dlatego, że nawet miałem takie poczucie, że odbyłem wiele rozmów, że wiesz, Robert, no tam jeden etap, drugi etap castingu, trzeci, no i jak człowiek już jest na pierwszym etapie, no to wiadomo, jest mnóstwo ludzi, wiadomo, że większość jedzie do domu. Drugi etap to już jest, ale już jest ten trzeci, ostatni, to już człowiek ma nadzieję na to. Już zaczyna się, że tak powiem, zżywać z tym materiałem, w którym ewentualnie mógłby zagrać i tak dalej, i tak dalej. I często na tym trzecim etapie słyszałem, Słuchaj, no bardzo dobrze wypadłeś, no ale niestety. No niestety, wiesz co, no za dużo ważysz. Ja sobie wtedy tak myślałem, Naprawdę kurczę, tak ci mówili? Tak. Sobie tak myślałem, kurczę, to po co mnie ciągnęli do tego trzeciego etapu? No dzisiaj wiem, z doświadczenia wiem, że po prostu no, nie mieli koncepcji na postać i też nie wiedzieli, w którą stronę pójść, bo często tak jest, że po prostu się przegląda i coś się urodzi w trakcie. Ale to dla mnie było szalenie przykre. I wiesz, ja miałem taki żal i do tych ludzi, i do siebie, byłem wściekły na siebie, więc starałem siebie jakoś za to ukarać, wiesz. Używałem jakichś bardzo drakońskich diet, które nic nie dawały, a które pustoszyły kompletnie mój organizm, wiesz, no, żeby tylko po prostu, wiesz, żeby wycisnąć z siebie to, czego ludzie uważają, że mam za dużo. Tak. Wiesz. Straszne. No, to nie było, to nie są miłe historie. A jak ty sobie z tym poradziłeś? Jak ty to dźwigałeś? Korzystałeś z pomocy psychologa? Właśnie nie. Właśnie na początku nie. Czyli tak naprawdę, jesteś silny gość. Tak naprawdę, wiesz co, tak naprawdę to moje mądrzenie dzisiaj wynika z tego, że 2 lata temu właśnie w tej kampanii spotkałem ludzi, którzy to jest świeża historia. Wiedzą, co wiedzą, o czym mówią. Tak. A tak to ja cały czas miałem pretensje do siebie, trochę miałem pretensje do świata. Czyli co, Robert, ty nie masz pretensji dopiero do 2 lat do siebie? Nie mam pretensji. Dopiero właśnie. Do 2 lat? Od 2 lat dopiero nie mam do siebie pretensji. Ja wiesz, takie rozmowy z producentami, a na przykład, o, ciekawa historia, i to wcale nie była związana bezpośrednio ze mną, ale zobacz, jakie to jest też stygmatyzujące, że na przykład w jednym z teatrów, w którym pracowałem, zawsze we wrześniu przychodziliśmy po wakacjach, byliśmy centymetrem krawieckim mierzeni, czy nie przytyliśmy, i od tego zależało, czy będzie przedłużony etat w teatrze, czy nie. To jest tak, jak waży się piłkarze, którzy wracają po przerwie letniej czy zimowej na zgrupowanie. No. No niewiarygodne. No, także tam... Czyli w waszej branży, w twojej branży aktorskiej jest stygmatyzacja. Zdarza się. Zdarza się, bo wszędzie są ludzie mądrzy i głupi, nie? Na takich się dzielą. No tak. I jeszcze na dobrych i złych, jak pisał Kapuściński. Na dobrych i złych. Prawda? Tak. Innego podziału według niego nie ma, ja też bym się tego trzymał. Słuchaj, natomiast musiałeś sobie z tym wszystkim radzić. Radzisz sobie do dziś. Pomogli ci też lekarze? Tylko rozmawiałem z lekarzami, natomiast żadnych medycznych wsparć nie miałem, tylko psychologiczne. A teraz? Jesteś na jakimś wsparciu medycznym? Nie jestem na wsparciu medycznym. Dobrze wyglądasz. Jestem na wsparciu, dziękuję bardzo. No, tak jak powiedziałem, no 150 próbuję robić w tym kierunku. Nie, jestem na wsparciu psychologicznym, ale już tak właściwie to bardziej już jestem, bo akurat moja pani psycholog mówi, że już w tej materii mam wszystko przepracowane, zmierzyłem się z tym i nie potrzebuję. Raczej już traktujemy to towarzysko od czasu do czasu, ale jestem okej teraz i właściwie sobie tak myślę, że szkoda, że w wieku 30 lat tego nie wiedziałem, bo po prostu nie byłbym okrutny dla siebie przez lat 20. No tak, oczywiście, że tak. No. Natomiast masz świadomość tego oczywiście i pewnie też o tym mówisz przy okazji spotkań z ludźmi, którzy są dotknięci tą chorobą, że są świetne leki na rynku, te nowoczesne, mówią o agonistach GLP-1, które rzeczywiście potrafią pomóc. Powiem ci szczerze, że ja słyszę o tym, ale nie znam tak naprawdę nikogo, kto... Czyli gdzieś to masz w odwodzie ewentualnie, tak? Gdyby problem się nasilił. Tak, ale wiesz co, ja szczerze uważam, że to jest tutaj też... No pewnie, że tak. Przede wszystkim, bo... Robert Kodelski w tym momencie dotknął swojej głowy, proszę państwa. W ogóle tak, dotknąłem głowy. Znam na przykład ludzi, też mieszkałem w Stanach przez jakiś czas. Bardzo dużo mieszkałem za granicą, bo ja nie mogę siedzieć w jednym miejscu. I nie dlatego, że się chwalę, tylko dlatego, że u mnie ruch jest wszystkim, cel jest niczym. W związku z tym bardzo często... Czyli jesteś w ciągłym ruchu, tak? Jestem w ciągłym ruchu. Teraz może troszeczkę mniej i troszeczkę bliżej Polski i Warszawy, ale generalnie to, wiesz, no też poznałem mnóstwo ludzi... Mów o tych Stanach. O tych Stanach, tak. Spotkałem ludzi, którzy na przykład poddawali się różnego rodzaju też i operacjom. Tak, bariatrycznym. Tak, dokładnie. I szczerze powiedziawszy, ja nie jestem specjalistą od tego. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli tu nie było, znowu pukam się w głowę, jeżeli tu nie było przepracowane i najpierw nie było psychologicznego przygotowania, to te operacje nic nie dały. One dały w pierwszym momencie chory optymizm, a później wracało to ze zdwojoną siłą i takich ludzi znam. Także jeżeli, bo to też zależy od organizmu, jeżeli komuś coś pomaga i nie szkodzi, to jak najbardziej trzeba z tego korzystać, ale ściśle nie bawić się w widzów na dobre i na złe czy innego serialu, tylko ściśle z pomocą lekarza takie rzeczy stosować. Nie stosować diet takich, jak ja stosowałem, że jadłem dziennie kromkę suchego chleba i tartą marchewkę i przez miesiąc popijałem to octem, żeby sobie po prostu tego nie robić. Coś niewiarygodnego. Bo to nic nie da, wręcz przeciwnie. Wyniszcza organizm. Wyniszcza organizm i prędzej czy później. Ja czekam... był efekt, Robert? Czy wcale nie jakiś tak, spektakularny był? Efekt był, ale też byłem tak wyniszczony, że ja po prostu nie miałem siły w ogóle, wiesz... Funkcjonować, nic. Mdlałem, wiesz, jakieś takie historie były. Także absolutnie, ja uważam, że jeżeli taka pomoc jest potrzebna i taka pomoc zostanie, jak gdyby choroba zostanie zdiagnozowana i specjaliści pomogą, to tylko ze specjalistami takie rzeczy robić. Żadnych głupot, że ktoś gdzieś w internecie coś usłyszał, że coś tam odchudza, coś tam robi. W ogóle ja bym się tam jakiś, ja bym się w ogóle w to nie bawił i ja tak naprawdę radzę wszystkim. Pójść do specjalisty, specjalista wymyśli, jak w każdej chorobie. O, też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też lekarze sami opowiadają, bo ja też częściowo jestem z rodziny lekarskiej i oni na przykład opowiadają, że jak przychodzi pacjent z jakimiś objawami, to oni mówią, to może być 50-60 chorób z takimi samymi objawami. My strzelamy. Często nie ustrzelimy. Jak na przykład widzimy, że jakieś lekarstwa nie działają, to dajemy inne, bo to nie jest na takiej zasadzie, że lekarz ma, że tak powiem, radar w oczach i powiedział, no tak, od razu koklusz. Idź tam wypisze receptę. Chociaż lekarze potrafią mówić z taką, wiesz, pewnością siebie, prawda? A z tyłu głowy mamy to, co ty powiedziałeś, że oni też strzelają i nie do końca wiedzą, co się znamy. Politycy też. Tak. Mówią do jest dużą kilka grup zawodowych, które sprawiają tylko wrażenie prawnicy. Bardzo pewnych siebie, tak. Tak. Słuchaj, powiedz mi, co ty mówisz osobom, które spotykasz z problemem otyłości już po tym, jak sam się otworzyłeś, sam się oczyściłeś? Co im podpowiadasz? Oczywiście powiedziałeś, że mówisz o tym, żeby poszli do specjalisty. Pierwsze wysłuchać. Tak jest. Ale to jest pierwsza rzecz. Sam wspomniałeś, że najważniejsze jest chyba na początku wsparcie psychologiczne. Tak. Z drugiej strony sam wspomniałeś o tym, że my jesteśmy tu w Warszawie w pewnej bańce. Myślimy też o ludziach, którzy nie mają dostępu do psychologa, jest ich całe mnóstwo w naszym kraju. Mhm. Dlatego mówię, że dzięki tej naszej akcji są informacje, nie tylko fake newsy w internecie, ale są informacje, gdzie się zwrócić, do kogo się zwrócić, kto dalej pokieruje. Można też przeczytać po prostu o pierwszym wsparciu. Tak. Tak. Przede wszystkim... Są infolinie, prawda? Tak. No. Przede wszystkim, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, wyłowić osobę, która może cierpieć na chorobę otyłościową. To od razu widać, ale nie widać ze względu na kilogramy, tylko to od razu widać po zachowaniu, po sposobie i delikatnie. Znaczy, ja nie mam, właściwie to teraz się będę mądrzył, bo ja nie mam z tym problemu, dlatego że jestem teraz będę trzecią edycję, porozmawiam jeszcze, że o otyłości, no i wszyscy wiedzą, że jestem tym ambasadorem. W związku z tym ja nie muszę wyławiać, ja nie muszę zachęcać do rozmowy, do zwierzenia się, do opowiadania, z czym się człowiek mierzy i proponować. Bo to ty jesteś zaczepiany i pytany. Bo ja jestem zaczepiany i pytany, ale żeby być bardziej empatycznym, jeżeli przejdzie nam przez głowę, że to może być to. Bo na przykład bardzo dużo ludzi do mnie dochodzi, również u mnie w pracy, czy gdzieś, jak jestem w jakichś miejscach, dochodzą do mnie i na przykład mi mówią, że zaczęli się nad tym zastanawiać, bo na przykład ich dziecko ma to czy to, albo ktoś tam ma to czy to. Zaczęli o tym czytać. Jakie mogą być konsekwencje, jak można o tym rozmawiać, że na przykład, nie wiem, no rodzice, znaczy córka z mężem jednej z koleżanek ma dziecko, które choruje na chorobę otyłościową i nie dopuszczali tego w ogóle. Mówili, otyłość? Co za choroba, otyłość? To nie jest żadna choroba, to po prostu trzeba schudnąć. I nagle albo wyrosnąć, jak sam wspomniałeś. I nagle obejrzeli jakiś podcast ze mną i zaczęli się interesować tym, że to jednak może być problem zdrowotny, jak każdy rodzic kocha swoje dzieci, więc zaczęli się zastanawiać, czy to rzeczywiście nie jest taka kwestia, że to trzeba, że tak powiem, szybko reagować i zaleczać, bo choroby otyłościowej się nie wyleczy tak naprawdę już. To jest zaleczanie. To jest zaleczanie. Robisz dobro. Naprawdę, czynisz dobro. Wiesz, mam nadzieję. Ale absolutnie mam nadzieję. Nie, to nie jest nadzieja, tak jest. Wspaniale, że to robisz. Mam nadzieję, że to daje to ludziom siłę. Daje to ludziom siłę i mówienie o tym i też odwagę daje. Dostaję dużo maili, dużo informacji też przez samą stronę internetową. Oni mi to zsyłają, odpowiadam na nie. Tak? Wiesz, ja to widzę, państwo nie widzą, ale jak spotkacie Roberta, to zobaczycie, jak on mówi, to mu się uśmiechają oczy. Wiesz, to chce się wręcz do ciebie podejść i o to zapytać. To dobrze chyba. Wspaniale. To dobrze chyba wybrali. Jest was więcej znanych osób w tej kampanii? Jest nas piątka w sumie. Mm-hmm. Piątka w sumie, jest pani psycholog, jest aktor z Teatru Ateneum i z konkurencyjnego serialu. Mm-hmm. Są też osoby, które bezpośrednio dotknęła choroba otyłościowa, jest pani nauczycielka. Mm-hmm. Także jesteśmy z różnych też takich, wiesz... I grup zawodowych, dokładnie. Ale to się śmieję, że ja najwięcej chodzę na wywiady, dlatego że jestem z tego pokolenia, że ludzie, którzy mnie kojarzą, to mnie właśnie kojarzą właśnie z telewizją i z radiem, a nie z social mediami na przykład, nie? No to wspaniale, że tobie się jeszcze chce. No rzeczywiście, mówi się, że my jesteśmy, Robert, ostatnim pokoleniem, które jeszcze będzie słuchało radia, które słucha radia i ogląda telewizję. Że to pokolenie po nas już tego robić nie będzie. No, już powoli nie robią. Tak. Już powoli nie robią. Już to tak, to wszystko poszło do przodu, że ja ci powiem, że jak czegoś nie wiem, to proszę mojego siostrzeńca, mhm, 8-letniego, 9 już teraz za chwilę. Tłumaczycie świat, tak? Nie, on mi tam wszystko poustawia. Tak, poustawia. Świat mi tłumaczy, komórkę trzeba ustawić, telewizor trzeba ustawić, jakieś zrobić historie. Nie, żebym sobie z tym nie poradził, ale skoro młody jest w tym rzutki, to dlaczego mam mi tego nie zrobić? Wykazują. Jesteś szczęśliwym człowiekiem dziś? Jestem. Ja jestem, to widzę. Jestem. I wiesz, co, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem wreszcie też takim spokojnym człowiekiem. Spokojnym człowiekiem. Takie, wiesz, te takie szarpaniny życiowe, wiesz, taki ale wiesz... zobacz, Robert, ty jesteś świadomym człowiekiem, inteligentnym, wykształconym i dopiero przed 2 laty zaznałeś tego spokoju. Więc ile tak. osób w naszym kraju na razie nawet nie myśli o tym, żeby nie ma pomysłu na to, jak tego spokoju zaznać? Cóż, mam ci na to odpowiedzieć, tak, masz rację. Wiesz, ja też się śmieję, że ja bardzo dużo, tak naprawdę grono moich przyjaciół, bliskich, którzy gdzieś pojawiali się w moim życiu, w moim młodym życiu, mm-hmm, jak dopiero to życie poznawałem, jeździłem, byłem, wiesz, taki, wiesz, zachłanny na świat i tak dalej. Nie wiem, być może to też była forma też ucieczki. Trzeba by było się nad tym zastanowić przed czymś. Może niekoniecznie ucieczki, taką masz osobowość. Mówisz, że nadal nie jesteś w stanie usiedzieć w miejscu. No tak, kochasz życie, jesteś tylko ciekawy. Nie, dlatego mam 2 psy, bo przynajmniej mnie trzymają w jednym miejscu, żeby głupot w życiu nie robić, bo się trzeba zastanowić, że jednak dobra, 2 psy, jeden kulawy, jeden duży, drugi duży. Aha. Więc trzeba, że tak powiem, jakoś najpierw tutaj zorganizować, ale pięknie sobie potrafi organizować, wiesz. A naprawdę kulawy? No tak. Jeden ze schroniska, a drugi Labrador, który tam oczywiście, wiadomo, ja zawsze z jakimiś stawami ma kłopot, no, ale czasami kuleją. W jakim wieku psiaki? 7 lat. Jak się nazywają? Fidel i Franek. Wspaniale. Fidel i Franek. Jesteś psiarzem? Jestem psiarzem zdecydowanie. Wcześniej miałem pierwszego psa takiego, który był takim moim naprawdę bardzo wielkim przyjacielem i towarzyszył mi, no, takim najbardziej burzliwym okresie życia, bo to było oczywiście takie parcie zawodowe, człowiek gdzieś chciał sobie to życie jakoś tam uklepać, przenosiny z miejsca na miejsce, to był Fiodorek, no to miał 13 lat, był ze mną i był dla mnie na tyle bliski, że powiedziałem, że już więcej nigdy nie chcę zwierzęcia, bo nie daję sobie z tym rady, ale później stwierdziłem, że... Znaczy odejście było tak traumatyczne, tak? Tak. Że to jest troszeczkę egoistyczne, że ja sobie nie daję rady. W związku z tym po 2 miesiącach już był Fidel, a 2 lata później koleżanka napisała post na Facebooku, że jest pies, którego znaleźli, 1,5 miesiąca nie je, gdzieś jest w jakimś przytulisku, za chwilę pojedzie do Rady, z taki słynne schronisko, gdzie tam sobie właściciel urządzał polowanie na pieski i tam w ogóle masakra była i zamknęli to schronisko na szczęście. Ja to zobaczyłem, nie wiem dlaczego, zobaczyłem tego psa i mówię, kurczę, muszę coś zrobić. No, Robert, czy mógłbyś tam pomóc? No to tam rozesłałem do wszystkich informacje, słuchajcie, trzeba psa wziąć przynajmniej na chwilę, stworzyć mój jakiś taki dom zastępczy, bo go za chwilę wywiozą do Rady i po zawodach. Jeszcze nie przeszło ci przez myśl, że to ty będziesz właścicielem tego psa. Zupełnie, ale słuchaj, odzew zerowy, wszyscy tam, wiesz, tam, jak to tam, lajki, buziaczki. Tak zwana olewka. Dokładnie. I mówię tak, kurczę, dobra, to ja go wezmę. Wezmę go na 2 tygodnie, trochę go odżywię, pójdę z nim do lekarza i znajdę mu jakiś dom. Będziesz kolportował te pytania, prawda? Tak, kto go weźmie? Tak, dokładnie. Pojechałem do tego psa, jak go zobaczyłem, to oczywiście jeszcze dwa tygodnie się oszukiwałem i mówiłem, że tak, absolutnie, kroplówki dostawał, bo on naprawdę ważył 18 kilo, w tej chwili waży 30, no, także to był obraz nędzy i rozpaczy. W ogóle no cud, że on przeżył. Tak, cud, że on przeżył w ogóle. On miał taką wolę przeżycia, jak mnie zobaczył, a tak to w ogóle nic nie jadł, nic ten. No i nawet nie miał siły się podnosić. Piękna historia. I po prostu dwa tygodnie się oszukiwałem, a jeszcze była sytuacja taka, nic nie wskazywało na to, że on zostanie, nie, że może zostać, bo on wpadł do domu, jak zobaczył tego Fidela, drugiego psa, tak. To tutaj tam była jadka, tam słuchaj, krew tryskała po ścianach. Ja je separowałem, zamykałem i jednego w jednym pokoju, drugiego w drugim pokoju. Aha. Ten właśnie, ten chudy, wybiedzony, miał taką siłę, aha, że sam otwierał klamki, wpadał do tamtego, chciał go zagryźć. No bo mówię, koniec świata, nie ma szans. Zadzwoniłem do behawiorysty. Nigdy w ogóle nie korzystałem, co behawiorysta może zrobić psu. Z poprzednim psem chodziłem do behawiorysty, na zajęciach piesek jak anioł. Wychodzi od behawiorysty, robił swoje. Demon. Fiodorek, kochany. No i teraz mówię tak, no co mi behawiorysta pomoże, to jeszcze przez telefon, nie? Mhm. Zadzwoniłem do Wrocławia, nie mówię, że jest taka sytuacja. On mówi, dobrze, to Robercie, tam za pół godziny się dzwońmy. Obejrzał, bo tam były jakieś materiały jeszcze z telewizji śniadaniowych. Jeden i drugi był. I jakieś zdjęcia obejrzał i mówi, wie pan co, prawda jest taka, że ten pierwszy, czyli Labrador, to jest bardzo dobry pies. Mhm. Zepsuje go pan, jeżeli nic z tym nie zrobi. Mhm. Dwa tygodnie, ja panu powiem dokładnie, co zrobić. Jeżeli czyli przez Fidel ułożony psiak, Fidel tak? Był ułożony. Jeżeli... ułożony ten... Nie wariujmy, ale... W porównaniu do Franka. On powiedział, dwa tygodnie ma pan na to. Mhm. Jeżeli te moje wskazówki nie dadzą żadnego rezultatu, to trzeba będzie tego Franka oddać. Mhm. Gdzieś, bo to nie może tak być, bo pan zepsuje po prostu Fidela i będzie zadyma. No, ja po prostu jestem zadaniowy, jak on mi powiedział, dwa tygodnie, w trzy dni psy chodziły jak... Naprawdę? Tak, psy były grzeczne, ale to było dla mnie, to psychicznie to była straszna historia, bo w ogóle nie mogłem na nie zwracać uwagi. Dawać im tylko jeść i wychodzić na spacer. Na spacerze mogłem pogłaskać psa, ale w domu nic. W ogóle kompletne ignorowanie zwierząt. I wiesz, z jednej strony jest pies, któremu przyprowadziłem drugiego psa i jest nieszczęśliwy. Z tej strony jest pies, który półtora miesiąca leżał w kałuży przy budzie. I konał. I on teraz nie ma zainteresowania. One tam były piski, płacze, zaczepianie mnie, głową walenie. Nic nie mogłem zrobić. To silne jest, słuchaj. Jak tu nie pogłaskać swojego psa. I to jeszcze takiego, który przeżył takie nieszczęście i taką traumę, rozumiesz. A dzisiaj żyją sobie razem. Kochają się? Nie. Nie, tolerują. Nie. One się tolerują na takiej zasadzie, że tam sobie poukładały sprawy. Wiadomo, że agresji w domu być nie może, ale jeżeli Fidel leży na kanapie, a Franek, czyli ten z Bidula, co był agresywny, wskoczy na kanapę, to Fidel zejdzie, przełoży się na fotel. Ale tam nie ma wielkiej miłości. No chyba, że się nie widzą, bo czasami się nie widzą kilka dni, bo czasami staram się je trochę rozłączać, żeby za sobą zatęskniły. No to jest taka, wiesz, taka bardzo chłodna miłość. Okay. Ale cieszą się na swój widok czasami. Jakie ty masz dobre serce, to ci ludzie, którzy kochają zwierzęta, to no to słychać. Ale jaki ty jesteś... Jak jest. Jak ty po prostu potrafisz spowodować, że człowiek się tak dobrze ze sobą poczuje. Ale tak jest. Po co mi psycholog? Mówię ci, co czuję i co widzę. Wspomniałeś o tym, że mieszkałeś w Stanach Zjednoczonych i mieszkałeś w innych miejscach. W Argentynie. No to opowiadaj. I we Francji. A w Argentynie jak długo? W Argentynie było 8 miesięcy. I gdzie mieszkałeś w Argentynie? Buenos Aires. Jakie to jest miasto? Wiesz co, wspaniałe. Mm-hmm. Wspaniałe miasto. Rozumiem, że mówisz po hiszpańsku? Nie, to znaczy mówię to ulicznie. Komunikuję się. A co cię tam rzuciło? Wiesz co, a to ci opowiem. No bo to świetna historia kolejna. Ale bez nazwisk to nie będzie ciekawe. Miałem takich znajomych, którzy bardzo chcieli się ze mną zakolegować. Ale tak bardzo intensywnie. No i... Ale że narzucali się? Tak. Może pojedźmy tu, pojedźmy tam, pojedźmy tu. A to może pojedziemy, w trójkę pojedziemy do Egiptu. Organizowali ci życie. Tak, że w trójkę... Nie, bo myśleli, że... Wyjazd w trójkę sam do Egiptu. Siedzi, nudzi mu się. Brzmi cudownie. Ja bardzo lubię swoje towarzystwo, więc oni tego nie brali pod uwagę. I pamiętam, siedzieliśmy któregoś razu i oni mówią tak... Pojedziemy do Egiptu. Aha. Do Sharm el-Sheikh. Mówię, matko boska. Ja i po prostu hotel all inclusive, rozumiesz, paśnik i to nie. I tak w takiej panice Ja mówię, ja nie mogę, bo jestem wtedy jestem zajęty. A oni mówią, a co robisz? Ja mówię, wyjeżdżam. Mhm. A oni gdzie? A w tym momencie w radio Kora śpiewała Buenos Aires. Ja mówię, to Buenos Aires! Żartujesz, naprawdę? Naprawdę. Tak rzuciłeś, tak? Tak, naprawdę. Oni parsknęli śmiechem, chyba mi nie uwierzyli zupełnie. No ale posiedziałem z nimi i to mi tak zostało w tej głowie, to Buenos Aires, słuchaj. I wróciłem do domu, chyba było po pensji i promocja w jednych z linii lotniczych. Tam sprawdziłem bilet, mówię, ciekawe, ile tam bilety kosztują tego Buenos Aires. I kupiłem w promocji bilet za niecałe 3000 w obie strony. Mm-hmm. Chyba wtedy nawet szybko podjąłem decyzję, bo chyba myśmy tego jeszcze się wina napili wcześniej. Czyli kompletnie ad hocowo. Wtedy tak? Łatwiej się podejmuje decyzję. Szasta pieniądzem, nie? Zwłaszcza plastikowym. Tak, dokładnie. No i ten bilet później poszedłem do tej linii lotniczej odebrać, bo jeszcze nie był biletów elektronicznych, rozumiem, to był zaraz po kryzysie w Buenos Aires, czyli początek lat 2000. Mm-hmm. Ten bilet włożyłem w książkę, proszę ciebie, i zapomniałem o tym. Coś i zapomniałem o tym. Minęło kilka miesięcy, ze 3-4 miesiące minęły i jakoś tak miałem jakiś taki gorszy dzień. Mhm. Tak miałem, ach, cholera jasna, jakbym gdzieś tam po prostu wybył w te wakacje. Mhm. I właśnie w wakacje kupiłem gdzieś bilet do Argentyny. I słuchaj, zacząłem szukać w tych książkach. Mówi, na pewno już jest po czasie. Już jest tak. Zacząłem szukać, patrzę, jest bilet. Następnego dnia o 18 wylot. No nie bywało. Następnego dnia zadzwoniłem do mojej siostry. Moja siostra wtedy się bardzo ucieszyła, gdyż miała jakiś kryzys w swoim związku i chciała troszeczkę, że tak powiem... Odsapnąć, więc mówię, słuchaj, przeprowadzasz się do mnie, będziesz miała święty spokój, ale jeden warunek. Przyjeżdżasz jutro, zawozisz mnie na lotnisko. A gdzie ty jedziesz? Do Buenos Aires. I tak pojechałem do Buenos Aires. Nie było oczywiście, wiesz, tam jeszcze tak przez internet tam sobie załatwisz booking.com, te sprawy tak, w ogóle, wiesz, tak. Nie, w ogóle nawet nie było mowy, to trzeba było wszystko, wiesz, mailowo, maile jeszcze raczkowały, wtedy, wiesz, dokładnie, dzwonić telefonem, nie było tych wszystkich komunikatorów, więc to w ogóle jakaś akcja. Więc ja w ogóle tak spakowałem plecak, wsiadłem do samolotu i poleciałem do Buenos Aires. W Buenos Aires i co dalej, droga redakcja? Nie mam gdzie mieszkać, nikogo nie znam. Nawet się nie przygotowałeś, prawda? Nie, bo kompletnie. W kontekście chociażby tego, co zobaczyć, tak? Kompletnie. Nawet sobie nie kupiłem żadnego przewodnika, wiesz, żeby to w ogóle cokolwiek poczytać. Aha. I w ogóle nie interesowałem się wcześniej Argentyną kompletnie. Nie miałem o tym zielonego pojęcia, rozumiesz? I bilet był na miesiąc. I tak stanąłem i tak mówię tak, a, dobra, co ja teraz? Co dalej, droga redakcjo? Mhm. No ale głupio. Skoro już wszystkim powiedziałem, że lecę do Buenos Aires. Znaczy, nie wrócisz zaraz. Zaraz wrócę, że poddałem się. Tak. Będąc w takim mieście, w takim kraju. Mieście, tak. Dokładnie. Trzeba sobie to wszystko organizować. I tak sobie organizowałem, poznałem bardzo dużo ludzi. Spędziłem tam kilka miesięcy. Później jeździłem na bardzo długie wyjazdy. Już o tym moim pierwszym długim czasie mieszkania. Podjąłem decyzję, że zamieszkam w Buenos Aires i wyprowadzam się z Polski. I wtedy moja taka bardzo serdeczna przyjaciółka wzięła mnie na rozmowę i wytłumaczyła mi, że to będzie najgłupsza rzecz, którą w życiu, najgłupsza decyzja, którą w życiu podejmę. Ta wyprowadzka do Buenos? Ta wyprowadzka do Buenos. Mówi, dopóki jesteś turystą, to wszystko ci się podoba. Mhm. I wszystko jest dla ciebie. W momencie, kiedy zaczniesz, zderzysz się tutaj z codziennością. Z codziennością, to znienawidzisz to miejsce. To lepiej, jak masz taką wielką miłość do tego miasta i do tego kraju, to przyjeżdżaj sobie od czasu do czasu, wpadaj, masz do kogo. Żegnała mnie po kilku miesiącach, zorganizowali mi takie pożegnanie, zażegnało mnie 30 parę osób. Wynajęli knajpę specjalnie, takich najbliższych, bo nie wszyscy się zmieścili. To przepiękna historia. Tak, stąd mam też znajomości takich, niektóre przetrwały przyjaźnie, na przykład z Chris z Brazylii, którą jeździmy do siebie. Aha. Czy na wakacje do Brazylii, ona przyjeżdża na wakacje do Europy, sobie wtedy podróżujemy. Także dużo tych znajomości przetrwało. Masz bardzo otwartą głowę. Tak naprawdę dałem sobie szansę, żeby życie pokazało się jak najlepszej strony, że jest fajne. Aha. Żeby że ludzie są fajni na świecie. Ja też tak uważam, że generalnie ludzie są solą życia, prawda? Tak. Mam tutaj w Trójce program o długowieczności. Wiesz co, jednym z czterech fundamentów długowieczności są relacje. I było takie badanie nazywane najdłuższym badaniem świata. Było prowadzone przez prawie 80 lat w Bostonie i były badane wszystkie środowiska od tych najniższych warstw po środowiska uniwersyteckie. Okazało się, że ci, którzy mają najlepsze relacje, otaczają się ludźmi, którzy ich lubią, żyli najdłużej. Także mam nadzieję, będziesz powierzył długo. Mam nadzieję. A wracasz do tego Buenos, tak jak ci powiedziała ta przyjaciółka? Wracam. Teraz ostatnio bardzo długo nie byłem, bo byłem króciutko przed pandemią właściwie. Mhm. I teraz nie byłem. Była Chris przyleciała, była u mnie ponad miesiąc, zaraz po pandemii, ale w dom chcę pojechać. No. Chcę pojechać do Buenos. No, pamiętam, to było zaraz po kryzysie, co tam się działo. A liznąłeś tej miłości do futbolu argentyńskiej? Tak, absolutnie. Jestem po prostu dzikim fanem drużyny narodowej Argentyny. Okej, okay. A zdarzyło ci się być na jakimś meczu w Argentynie? Zdarzyło mi się. Słuchaj, ja ci powiem generalnie, nie jestem fanem w ogóle piłki nożnej. Ale tam jest podobno cudownie, tam jest podobno niosący się śpiew. Tak. Często starszych pań. Tak. Tak, absolutnie, to jest w ogóle atmosfera. Ja w ogóle za piłką nożną nie przepadam. Ja oglądam tylko Mistrzostwa Świata. Tak, tak, tak. I tylko ze względu na Argentynę. I wyobraź sobie, kompletnie jakbyś mnie... jakąś tam wiedzę mam na ten temat, ale to nie jest moje zainteresowanie. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Independente Buenos Aires, to ci powiem wszystko, bo La Boca nie lubię. Okay. Ja jestem za Independente. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o Argentynę jako drużynę narodową, to ja mam tak, flagi, koszulki. Wszyscy, którzy do mnie przychodzą, są ubrani w argentyńskie koszulki. Od dzieci do starszych znajomych. Robimy steki. Leci mecz, słuchaj, rozumiesz? Lecą, wiesz, argentyńskie przeboje. No w ogóle uwielbiam. Dobre czerwone wino też się pojawia. Dobry czerwony Malbec. Najlepszy. I znów jesteś taki, wiesz, słoneczny, znów błyszczą ci się oczy. I ja niestety muszę kończyć tę naszą rozmowę cudowną. O Jezu, mówiłeś, że godzinę będziemy rozmawiać. No tak, i to słuchaj, w tym momencie strzeliło właściwie. Ojej. No. Naprawdę. Robert, bardzo ci serdecznie dziękuję. Podtrzymuję to, co powiedziałem. Jesteś wspaniałym, dobrym człowiekiem. Bardzo ci dziękuję. Masz taką jasną aurę. Ty też. Dziękuję ci. Można cię słuchać, słuchaj, godzinami. Mam zamiar zaprosić cię w przyszłości, żebyśmy porozmawiali o kolejnych twoich wątkach, chociażby z twoimi podróżami, bo jak ty mi tak zagaiłeś tylko Argentynę, to jestem ciekaw, co było w Stanach, a gdzie jeszcze byłeś? Gdzie jeszcze mieszkałeś? Słuchaj, Stany, Francja, właściwie bardzo dużo teraz podróżuję, bo... We Francji też mieszkałeś, tak? We Francji mieszkałem, w Paryżu. O kurczę. Razu w Paryżu mieszkałem. No to ostro. Nawet myślałem, żeby też tam zostać. Myślałem o tym, żeby zostać w Stanach. Mhm. Także... Ciekawe, gdzie cię jeszcze los rzuci. Wiesz co, chyba tak naprawdę nie dotarłem jeszcze do Australii i Nowej Zelandii, aczkolwiek miałem już bilet. Ale miałem tylko bilet. Za późno otworzyłeś książkę. Ale miałem tylko bilet i jakoś chyba z finansami było kiepsko wtedy. Ja stwierdziłem, że pojechać na miesiąc tam, to jednak trzeba coś... A bilet wygrałem w ogóle w loterii u jednej z linii lotniczych. Także tam nie byłem i mało znam Azję. Aha. Mało znam Azję, ale ta Ameryka Południowa, Północna, Środkowa, Afryka, Europa, to w ogóle chyba nie ma kraju. Aha, gdzie nie byłeś? Gdzie nie byłem. Ale nie powiedziałeś ostatniego słowa. Nie powiedziałem i poza anteną ci powiem, dlaczego nie powiedziałem. Dobrze, wpadaj do trójki, bardzo ci serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję i zawsze będę wpadać i serdecznie wszystkich pozdrawiam i dbajcie o siebie, kochani. Robert Kudelski, aktor, był gościem cyklu Ludzie, ja nazywam się Krzysztof Laniewski, do usłyszenia. Yeah. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357.